राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2052 अनुसार 20 सितंबर 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद सूर सागर जोधपुर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम एक सबकी सामान्य एक धारणा है कि हम जो यहाँ रहते हैं उस संसार है ये तो है स्वाभाविक है और परमात्मा की प्राप्ति हमें करना है वो करने से होगी ऐसी एक धारणा है। इस पर थोड़ा विचार करो ये हमारी जो स्थिति ये स्वाभाविक नहीं है। स्वाभाविक परमात्म तत्व है। परमात्म तत्व जो सच्चिदानंद घन है वो स्वाभाविक है और ये है कृत्रिम। ये उत्पन्न होता है स्थिति होती है फिर प्रलय होता है तो ये है उत्पन्न होने वाली चीज और नष्ट होने वाली चीज। तो इसकी प्राप्ति करना है वो अप्राप्ति है प्राप्ति अप्राप्ति अप्राप्ति भी अप्राप्ति है और परमात्मा की प्राप्ति न होने पर भी प्राप्ति है प्राप्त होने पर भी प्राप्ति है वो नित्य प्राप्ति है। संसार स्वाभाविक नहीं है स्वाभाविक परमात्मा है। संसार में कोई चीज भी स्वतः नहीं है पैदा होती है। शरीर पैदा होते हैं वृक्ष पैदा होते हैं और आरंभ में पैदा तस्मात इतस्मात वहा आत्मना आकाश असंभूत पहले आकाश पैदा हुआ फिर वायु पैदा हुआ फिर तेज पैदा हुआ फिर जल पैदा हुआ फिर पृथ्वी पैदा हुई फिर पृथ्वी के जीव पैदा हुए ये पैदा हुए हुए हैं और ये मिटने वाले हैं, ये स्वाभाविक नहीं है। है जो है ये और हम परमात्मा को प्राप्त करेंगे ये बात नहीं है। परमात्मा तत्व तो वो स्वतः सिद्ध है स्वाभाविक वो किसी का बनाया हुआ नहीं है और स्वयं भी उत्पन्न होने वाला नहीं है। अगर उत्पन्न नहीं होता तो उसके विनाश में नहीं होता वो स्वाभाविक है स्वतः सिद्ध है। तो स्वतः सिद्ध है वो क्रिया से प्राप्त हो जाए ये बात नहीं है। वो स्वतः है जब अपने संसार से विमुख हो जाए तो स्वतः प्राप्त है स्वाभाविक है। जिस संसार की निवृत्ति हम करते हैं वो संसार से निवृत्ति स्वतः है और जिस परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्ति स्वतः है स्वाभाविक स्वतः है। तो ये अस्वाभाविकता में स्वाभाविकता का वहम हो गया और स्वाभाविकता में अस्वाभाविकता का वहम हो गया है। ये खास चीज समझने की है। जैसे एक धारणा है कि हम जी रहे हैं ये धारणा हम जी रहे हैं 12 महीने से जब अपनी जन्म तिथि आ जाती है तो हमारी ये वर्षगांठ है हम जी रहे हैं ऐसा होता है। तो हम जी नहीं रहे हैं मर रहे हैं ये है बात वास्तव में। 80 वर्ष का होने वाला बालक पैदा हुआ तो 80 वर्ष का है और 5 वर्ष हो गए तो अब कितना रहा 75 वर्ष का रहा। तो सब घट रहे हैं होता है ऐसा हम जी रहे हैं जी गा रहे हैं मरने के पास में जा रहे हैं निरंतर मृत्यु के पास जा रहे हैं। जैसे जी नहीं रहे हैं मर रहे हैं, ऐसे ये संसार अस्वाभाविक है, स्वतः नहीं है। स्वाभाविक तो परमात्मा तत्व है, वो स्वतः है, और ये स्वतः नहीं है। ऐसा भान होता है कि हम संसार में सोते ही रहते हैं, उद्योग करके परिश्रम करके उस परमात्मा को प्राप्त कर देंगे, तो परमात्मा उत्पन्न होने वाला थोड़ा ही है, उत्पन्न होने वाला भी ये संसार है। ये जितने शरीर बैठे हैं, ये शरीर उत्पन्न होने वाले हैं। इन शरीरों पहले 100 वर्ष पहले ये कुछ नहीं था, आकाश था, और 100 वर्षों के बाद ये एक भी नहीं रहेगा, साफ आकाश रह जाएगा। तो ये तो उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, और परमात्मा तत्व है वो उत्पन्न नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है, वो है जो का त्यों है, उसकी सत्ता स्वाभाविक है। इस बात की तरफ ख्याल करें आप। तो ये स्वाभाविक नहीं, ये तो मर रहा है, ये तो प्रवाह बह रहा है, ये तो जा रहा है निरंतर किधर, जिसको कोई नहीं चाहता उधर, मरना कोई नहीं चाहता, उस मरने में निरंतर जा रहा है, और जिसको जीना चाहते हैं हम जीत रहे हैं, वो जीना निरंतर मर रहा है। तो स्वाभाविक परमात्मा की स्थिति है। यज्ञात्वा न मुन पुनर्मोह एवं यास्यसि पांडव, जिसको जानने के बाद फिर मोह पैदा नहीं होता, क्योंकि मोह है, मोह से ये संसार दिखता है, और परमात्मा स्वतः सिद्ध है, वो मोह से नहीं है, वो है स्वाभाविक, वो तत्व है, उसका विनाश नहीं होता है, वो तो है। आप उसको माने तो है, न माने तो है, उसको जाने तो है, न जाने तो है, उसको स्वीकार करे तो है और अस्वीकार करे तो है, वो आपकी मान्यता पर, स्वीकृति पर, जानने पर निर्भर नहीं करता है, वो स्वतः है। आप लाभ लेना चाहे तो उसको प्राप्त कर सकते हैं, जो नित्य प्राप्त है, और ये संसार नित्य निवृत्त हो रहा है, नित्य हमारे से अलग हो रहा है। आप स्वयं परमात्मा के अंश हैं, ये प्रकृति का अंश शरीर है, ये शरीर निरंतर जा रहा है, आप निरंतर रह रहे हैं, तभी तो अनेक जोनी में जन्म होगा, और आप ही नहीं रहेंगे तो जन्म किसका होगा। तो आप तो नित्य निरंतर रहने वाले हैं, और संसार और शरीर नित्य जाने वाला है, नित्य निरंतर जा रहा है, ये कभी भी आराम नहीं लेता, जाने की गति में कभी इसकी स्थिति नहीं होती। जैसे गंगा जी के जल के प्रवाह को आप देखें, तो सुबह शाम दिन में रात्रि में छिप करके कभी देखो तो वो तो बह रहा है। इस तरह से ये संसार सबका सब बह रहा है, जैसे गंगा जी का जल निरंतर समुद्र में जा रहा है, ऐसे ये निरंतर शरीर मृत्यु में जा रहे हैं, अभाव में जा रहे हैं। जैसे एक दिन अपने को आप बालक कहते थे कि मैं बच्चा हूँ, ऐसा कहते थे, आज नहीं कहते कि मैं बच्चा हूँ, तो बच्चापन को आपने छोड़ा है क्या? किसी ने छोड़ा कि हमने बचपन को अमुक तारीख को छोड़ दिया, वो छोड़ा नहीं है, वो छूट गया, वो तो छूट गया, चला जा रहा है, छूट गया वो, और वो बचपन छूट गया तो जवानी रहेगी, जवानी भी छूटती है तो वृद्धावस्था रहेगी, वो भी छूट जाएगी, तो इनका जीवन भी शरीर भी रहेगा, ये भी छूट जाएगा। तो नई नई सृष्टि पैदा हो रहा है, नया नया शरीर पैदा हो रहा है, जा रहा है। तो पैदा होना भी मरना है, जीना भी मरना है, मरना भी मरना है, ये एक चीज है। जन्मना भी मरना ही है और स्थित रहना भी मरना ही है और मरना भी मरना ही है। मन सबका अभाव ही अभाव हो रहा है, अभाव ही अभाव में जा रहे हैं निरंतर निरंतर। और जो आप स्वयं हैं वो रह रहे हैं। जैसे शरीर के बदलने पर आप नहीं बदलते हैं, अपने आप को बदलना मान लेते हैं, ऐसे संसार के बदलने पर परमात्मा नहीं बदलते हैं, परमात्मा बदलना मान ले चाहे आप कोई, पर संसार को निरंतर बदलता है। और संसार से शरीर अलग कभी हुआ नहीं, कभी होगा नहीं, और कभी है नहीं, कभी अलग हो सकता नहीं। शरीर की संसार की स्वतः एकता है और आपकी और परमात्मा की एकता है। क्यों? परमात्मा नहीं बदलने वाले हैं, आप नहीं बदलने वाले हैं, और शरीर बदलने वाला है, संसार बदलने वाला है, ये वस्तु स्थिति है, ये वास्तविकता है। तो वास्तविकता जिस संसार का त्याग करना चाहते हैं, वो संसार का त्याग निरंतर हो रहा है, शरीर का त्याग हो रहा है, जीने का त्याग हो रहा है, संपूर्ण वस्तुओं से अलग हो रहे हैं, सब वस्तुएं आप से अलग हो रही है, होती हुई अलग होती हुई को अगर अपने न पकड़े तो आप मुक्त हो जाए, बिल्कुल मुक्त है आप। और मुक्त आपका स्वरूप है, स्वतः है मुक्ति, स्वाभाविक मुक्ति है, स्वतः सिद्ध मुक्ति है। मुक्ति नाम छूटना, तो इसे छूट रहे हैं। जैसे बालकपन से मुक्ति हो गई कि नहीं, बालकपन छूट गया तो बालकपन की मुक्ति हो गई, तो छूट गया। ऐसे शरीर से ही मुक्ति हो रही है, छूट रहा है शरीर। जितनी उम्र आई है उसमें कहते हैं कि हम इतना दिन जी गए, इतना वर्ष हमारे आ गए, इतना दिन हम जी गए, ये सच्ची नहीं है। इतना दिन हम मर गए, ये सच्ची है। ये बात ख्याल करो आप। जितना ख्याल के सत्संग की बात समझ में नहीं आती, और ख्याल करने से बात ठीक समझ में आ रही है एकदम, इसमें संदेह नहीं है। स्वतः सिद्ध बात है ये, स्वाभाविक। तो संसार स्वाभाविक नहीं है, परमात्मा स्वाभाविक है, स्वतः सिद्ध है। स्वतः सिद्ध को प्राप्त करना कठिन नहीं है, संसार को रखना कठिन है। कोई रख सकता नहीं, किसी की ताकत नहीं कि शरीर को संसार को रख ले। एक जाता ये स्वतः है, स्वाभाविक स्वभाव हो रहा है, निरंतर जा रहा है, निरंतर ही। तो ये जो धारणा है कि संसार तो है, इसमें हम रहते हैं, ये तो है, और परमात्मा की प्राप्ति तो उद्योग करके परिश्रम करके प्राप्त करेंगे, ये धारणा है। ये है नहीं बात वास्तव में। क्या जची बात? किसी भाई में संदेह हो तो बोले। ये बात आपको नई मालूम दे कि मैं बात वास्तव में ये है, परमात्मा तत्व नित्य प्राप्त है, उस नित्य प्राप्त को ही प्राप्त करना है, क्योंकि अप्राप्ति का वहम है, इसको मिटाना है। और संसार अप्राप्त है, कभी किसी को संसार प्राप्त हुआ नहीं, संसार किसी को नहीं प्राप्त हुआ है, किसी को ही नहीं मिला है, और ये मिलेगा नहीं, ये मिलने वाला है ही नहीं, ये तो निरंतर अभाव में जा रहा है, कैसे मिलेगा? क्या कोई पकड़ सकता है संसार को? इस शरीरों को पकड़ करके कोई रख सकता है क्या? ये संसार तो स्वतः जा रहा है, स्वाभाविक अभाव में जा रहा है, ये भाव है स्वाभाविक अभाव में जा रहा है। आप आकर के बैठे उस समय में जितनी उम्र थी उतनी उम्र अब नहीं है, जितनी देर हुई उतनी उम्र खत्म हो गई। ऐसे निरंतर उम्र खत्म हो रही है। मनु जीना तो मर रहा है और मरना जल्दी या शरीर नजीक आ रहा है। जब उस परमात्मा को प्राप्त हो जाए तो निहाल हो जाएंगे, ये मरना सदा के लिए मिट जाएगा। क्यों तो ये तो अस्वाभाविक है, इसको त्याग दिया है अभी मिट जाएगा, ये तो रहेगा नहीं। और वो स्वतः ही प्राप्त है, अपना अपना आपका आपका अपना है। ये शरीर अपना नहीं है, ये संपत्ति वैभव पदार्थ ये अपने नहीं है, अपने माने हुए है। माने हुए किस वास्ते है, किसका उपयोग करो। अपना नहीं हो तो हम उपयोग कैसे करें। हमारा धन हो तो हम दान पुण्य कर सकते हैं, हमारा धन आप दान पुण्य कैसे करें। तो इसका मिलने का तात्पर्य यह है कि मिली हुई वस्तुओं का उपयोग ठीक तरह से करो। ये अपनी है नहीं, उपयोग करोगे तो बड़ी पुण्य हो जाएगा, नहीं तो छूट तो जाएगी। आप कितनी कंजूसी करके धन को इकट्ठा कर लो, मकानों को इकट्ठा कर लो, कितनी वस्तुओं की इकट्ठी कर लो, ये छूटेगी नहीं। तो उनको छोड़ना शुरू कर दो तो निहाल हो जाओगे। त्याग तो इसका स्वतः होता है और हो रहा है, ये रहने वाली वस्तु थोड़ी है, ये तो निरंतर जाने वाली वस्तु है, निरंतर जा रही है। तो संसार ये स्थायी रूप से हम हैं ये बात नहीं है, ये तो निरंतर जा रहा है। अगर स्थायी रूप से होता तो आप हम जब माँ के जन्मे हैं तब क्या ऐसा था शरीर ऐसा, वो बदला है तभी तो ऐसा हुआ है। तो बदलता ही बदलता है, केवल बदलना ही बदलना स्वरूप है, सिवाय बदलने का कोई तत्व नहीं है, निरंतर बदल रहा है, कभी अंतर नहीं पड़ता इसमें। जैसे गंगा जी का प्रवाह निरंतर बह रहा है, कभी भी स्थिर होता है क्या, कभी स्थिर होता ही नहीं। इसलिए संसार है, संसार शब्द ऐसा है, ठीक है, तो सम्यक प्रकार सारथी अच्छी तरह से निरंतर जा रहा है। संसार जगत मानो गच्छति थे, जगत जो निरंतर जा रहा है, गमे दिखता हूं वो जगत है, कभी स्थिर नहीं रहता। अब इसको स्थिर रखना चाहते हैं कि धन भी रहेगा, जो बिल भी रहेगा, शरीर भी रहेगा, और वहम करते हैं, बड़ा उद्योग करते हैं, दवाई ले लेंगे, जिएंगे, रोग मिट जाएगा। रोग नहीं, शरीर मिट जाएगा, ये कितना ही परिश्रम करो मिट जाएगा, जो ये तो मिटने वाला है ही। तो ये संसार स्वतः जा रहा है, परमात्मा तत्व तो स्वतः रह रहा है, जो स्वतः उसको प्राप्त करना है और जा रहा है उसका त्याग करना है। जिसका त्याग करते हैं उसका त्याग हो रहा है, जिसको प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त है। उधर दृष्टि नहीं है, दृष्टि अप्राप्त को प्राप्त मांग रहे हैं कि शरीर मिला हुआ है, धन मिला हुआ है, कुटुंब मिला हुआ है। तो ये मिला हुआ था तो नहीं पहले, तो मिलाने वाला तो बिछुड़ने वाला ही है। मिलने वाला बिछुड़ने वाले क्या होगा, वह तो मिलने वाला रहने वाला होता है, आने वाला जाने वाला ही होता है, आने वाला रहने वाला थोड़ी होता है। इस वास्ते निरंतर संसार तो जा रहा है, कभी इसमें जाने में कभी अंतर पड़ता नहीं। इस संसार का त्याग करता है कि मरो राग इसका मोह छोड़ दे, स्वतः ही प्राप्ति हो जाएगी परमात्मा तत्व की, स्वाभाविक। ये तो निरंतर जा रहा है, किसी क्षण भी विराम नहीं लेता, अभाव में जा रहा है, मर रहा है निरंतर। ये परमात्मा है सो सुंदर है सदा, और नहीं सो सुंदर ना है, और नहीं सो प्रगट देखिए, और है सो दिखे ना है। जो है वो दिखता नहीं है, ये दिखता है, ये समझने वाला मिट रहा है निरंतर। ये दिखता है दिखता है, ये निरंतर अभाव में जा रहा है, निरंतर वो निरंतर रह रहा है। इस वास्ते उस परमात्मा तत्व को प्राप्त करो तो ये जाना मिट जाएगा, नहीं तो ये मरना ही मरना होगा। इसमें मृत्यु संसार सागर का है ना, संसार सागर कहाँ से भरा? मौत से। जैसे समुद्र जल से भरा रहता है सिवाय जल के और कुछ नहीं है, ऐसे संसार है मृत्यु सागर है, इसमें सिवाय मौत की कुछ चीज नहीं है। आप थोड़ा विचार कर देखो, आपके सामने में तो पूछो सिवाय मृत्यु के क्या हुआ? जब आप हम आकर के बैठे हैं उतनी उम्र नहीं, तो उतनी उम्र मर गई तो मृत्यु संसार ही हुआ, मृत्यु सागर ही हुआ। तो ये जड़ चेतन सबकी सब जितना गई है सब जाएगा, सूर्य और चंद्रमा तारा नक्षत्र आकाश समुद्र पृथ्वी ये सब की सब जाएगी। तो मौत रही तो संसार केवल मौत ही मौत ही कठी भरी है, सिवाय मौत की कुछ नहीं है। आपकी कोई शंका पैदा हुई तो बोलो, सिवाय मरने का और क्या है? हरदम अभाव हो रहा है। क्या कहते हैं युवा पीढ़ी का और बहुत से न्यू आदमियों का, ये वो मरने के बाद किसने क्या देखा है, इसीलिए सत्संग पे ज्यादा मतलब विश्वास नहीं होता है उनको। क्या करते हैं बस ठीक सुन रहे हैं। पिछली पीढ़ी है ना, नई पीढ़ी, नई पीढ़ी है ना, हाँ। नई पीढ़ी वाले के भाई मरने के बाद में क्या होता है? अरे नई पीढ़ी पुरानी निश्चित करो, अपने खुद विचार करो, नई पीढ़ी पुरानी पर ध्यान क्यों दो? खुद अपने तरफ ध्यान दो, अपना कल्याण करना है, पीढ़ी की चिंता करना है। नई पीढ़ी हो चाहे पुरानी पीढ़ी हो, इसका क्या मतलब? अपने इसीलिए विश्वास नहीं हो रहा है कि क्यों मतलब जो ये बातें इसीलिए नहीं कह रही है कि मतलब दूसरी बातें अधिक है संसार में और उनके स्पर्श से। मैं पूरा समझा नहीं, क्या कहते हैं उनके बाद संसार में दूसरे वातावरण बहुत ज्यादा है। अरे वातावरण तो सदा ही मूर्ख ज्यादा हुआ है, पंडित ज्यादा हुआ है, सदा बच्चों थे पढ़ने वाला ज्यादा हुआ है, पढ़ाने वाला ज्यादा हुआ है, ज्ञानी ज्यादा हुआ है, अज्ञानी ज्यादा हुआ है। आप बताओ ज्यादा कौन रहेगा? है ज्यादा तो मूर्ख होता है, अभाव है ज्यादा, चेतन थोड़ा जड़ ज्यादा है, ये तो सदा ही रहे। नई बात क्या हुई? मूर्ख ज्यादा होते हैं, विद्वान ज्यादा होते हैं, तत्वों के जीवन मुक्त ज्यादा होते हैं, बल ज्यादा होते हैं, ज्यादा हुए थी क्या बात हुई? आप अपना कल्याण करो, अन्नदाता कृपा करो, आप ज्यादा की चिंता के लिए आए हैं क्या? यहाँ आना केवल मुक्ति के लिए, कल्याण के लिए है, ज्यादा के लिए है? ज्यादा कम के लिए थोड़ा ही है। अपना क्या करना है इस तरफ तो ध्यान दो जरा, ज्यादा है कम है क्या मतलब? ये सत्संग करना आता नहीं, सुनना आता नहीं है। सत्संग सुनो, सत का संग करो, सतनाम है उसमें स्थित हो, वो है सत्संग। और ये पुराने नई पुरी ये है असत्संग। सत्संग के समय भी असत का ही संग कर रहे हो। सत बात है कि ये जा रहा पर ये सत है, और नई पुरानी है ये असत है। है कहाँ? पुरानी नहीं कोई है नहीं, वो तो जा रही सभी। नई इस पीढ़ी जा रही है तो वो ठहर रही है, ये तो सभी जाने में जाने वाला है, अपने रहने वाले का विचार करता है। रहता संग सारी सागर राखो, बहता संग न बहीजे, अनाराम ऐसा हो जो तब जाए अलग लखीजे। मैं जान गया आपका, जान गया भाई, मेरे से अजान थोड़ी बात है। तो वो उसको तो हम सुना रहे हैं, नई पीढ़ी के लो सुनाता हूँ मैं, सबको सुना रहा हूँ मैं ऐसा तो नहीं आपको सुनाता हूँ नई पीढ़ी को नहीं सुनाऊ, मैं तो सुना ही रहे हूँ सबको, नई हो पुरानी हो, कायदा तो एक ही है, पुराने के लिए वही है, नए के लिए वही है। नए ध्यान नहीं देते पुराने ध्यान, और पुराने ध्यान नहीं देते पुराना, भी पुराना ही नई की तरफ ध्यान देते, नई नई की तरफ जा रहे हैं, दोनों एक तरफ जा रहे हो आप। आप ही जाने वालों की तरफ भी जान दे दो, क्योंकि हम अनुभव करते हैं मृत्यु का, हम देखते हैं, अनुभव करते हैं, किंतु ना तो आत्मा का अनुभव है ना परमात्मा का अनुभव है, उसको कैसे हम माने, वो कैसे उसकी इसको ग्रहण करें? क्या कहते हैं? अब ये कह रहे हैं सर, जगत का तो अनुभव हो रहा है लेकिन आत्मा और परमात्मा का तो कोई अनुभव नहीं होता। ठीक है, बढ़िया बात है, बहुत सुंदर बात कही। हाँ, उनमें उनको कैसे पहचाने, कैसे? मैं कहूँ संसार को अनुभव हो रहा है, वो संसार ना रहे उस बात को मान लो, परमात्मा को अभी पहले उसको विश्राम करो, आप बैठा रहो मौज से। आप ये बात मान लो कि संसार जा रहा है, ये तो दिखता है ना आपको, ये तो दिखता है कि नहीं, कि मर रहा है संसार सब जा रहा है, ठीक है कि नहीं? इस एक बात को इसका नाम योग है, सब संसार जा रहा है, कोई स्थिर नहीं रहा है, इसको आप मान लो, इसका नाम योग है। तो विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, ये वियोग वियोग का नाम योग है। इस वियोग को मानो प्रतिक्षण जा रहा है, ये तो वियोग हो रहा है शरीर का, मन का, बुद्धि का, इंद्रियों का, पदार्थों का, रुपयों का, कुटुंब का, घर का, सबका वियोग हो रहा है, ये आप मान लो। जरूरत नहीं दिखे उस आत्मा परमात्मा मान रहेगी, कोई जरूरत नहीं है, ये मान लो निहाल हो जाओगे। अभी इसी क्षण से ही मान लो, ये तो जाने वाला है भाई, रहने वाला है नहीं, जैसे मुसाफर आता है जाने वाला है, ऐसे सब जाने वाला है, कल्याण हो जाएगा। अरे नहीं दिखे दे फोड़ा क्यों देखो फोड़ा मेरा, अच्छी बात, आत्मा भी ठोड़ दो, परमात्मा भी ठोड़ बैठो, मौज में मौज करो, सच्ची बात है ये, इसे कल्याण हो जाएगा, इसे पिंड छूट जाएगा तो उसकी स्थिति स्वतः प्राप्त हो जाएगी। ये समझ में जाए, दूसरे अपना सिद्ध हो जाएगा, आप हिसाब से हो जाएगा। दुख संयोग वियोग योग समझ, सारा योग है। नारायण नारायण नारायण, आपसे प्रार्थना है कि आप सच्ची चीज को पकड़ो, करो, सच्ची बात है, संसार जा रहा है ये सच्ची है, परमात्मा रह रहे सच्ची है, एक को पकड़ो दूरी हो जाएगी। जानने की ये आपने कहा बिल्कुल सही है, ये जो मन को है, जब हम बैठते हैं पूजा करने ध्यान रखने प्रभु का ध्यान भी करते हैं तो मन बड़ा चंचल है, और ये गीता में भी आया है, और वैराग्य और अभ्यास है वो तो हमारी समझ में आती नहीं, कोई साधन का आस्था सा रास्ता बदला है कि मन को कंट्रोल कैसे करें? देखो, मन के निरोध की बात मैंने नहीं कही है, ये अर्चन बीच में दूसरी बात क्यों लाते हो? मैं कहता हूँ उसमें मन का निरोध भी चाहते हो तो जो याद हो नहीं रहेगा, जो चिंतन होगी नहीं रहेगा, ये तो जाएगा। इस मंत्र को आप लोगों निहाल हो जाओगे, मन नहीं लगे तो मन तो जा रहा है, संकल्प रूप जा रहे हैं, शरीर जा रहा है, मन भी मिट रहा है, ये मिट रहे हैं सभी। अब मन एकाग्र कैसे हो, अब जाता हुआ कैसे रह जाएगा? हमारे जाने वाले में ऐसी बढ़िया चीज है, कोई प्रश्न रह सकता नहीं। अब उसको रखना चाहते हो मन को, ये तो गलती करते हो। वो तो जा ही रहा है, जाने का दिखता है, मन कैसे एकाग्र हो, कैसे बात ही नहीं हो तो एकाग्र की बात हमने कही नहीं, हम तो जाने ही कहते हैं, मन भी जा रहा है, संकल्प भी जा रहा है, सब जा रहा है। नारायण नारायण नारायण गहरा उतर करके, थोड़ा सा गंदा था, आप गहरा उतर कर समझो इस बात को, बहुत लाभ होगा, बड़ा भाई लाभ होगा। मन की चंचलता में भी आप देखो, मन जा रहा है, ये शरीर भी जा रहा है, संकल्प भी जा रहा है, विचार भी जा रहे हैं, सब नष्ट हो रहा है, निहाल हो जाओगे, तत्व की प्राप्ति हो जाएगी, जीवन मुक्त हो जाओगे। गोविंद गोविंद गोपाला।